kawałek to jest o stereotypa. To jest totalna lipa, wiesz? Lipa, lipa, totalna tak to lipa o stereotypa. Tak to my, naród zakompleksiony, wpatrzony ślepo w zachód z jego tandetą. Nie mamy wiary w siebie, zachuj, czy zmieni się to, można gdybać. Prędzej wyślą chyba papieża na detoks. Wątpienia etos to nasze credo. Patrz na posła Janowskiego, popatrz na niego tylko. Przez takich jak on optymiści milkną. Niebo jest podobno 300 mil, stąd łzy to pestka. Cześć Tereska, ten kto mieszka tu jest fatalistą. Polska szara rzeczywistość, sensu nikt nie widzi. Ojciec ryzykuje nienawidzić. Cóż, tu dzieci nadziei to sieroty. Mówi o tych co nie mają już ochoty na nic. Mentalność gołoty, są przegrani zanim wyszli na ring. Bóg to sędzia kalosz, łatwiej dużo mówić robiąc mało, wiesz. Zamiast iść na całość, łatwiej jest narzekać Polakowi. Lęk przed jutrem się w nas zadomowił. Patrz, Smoleń i Laskowik. Czas by usmysłowić sobie jacy jesteśmy, kochani rodacy. W snach pogrążeni, nadzieją karmieni, wiecznie zagubieni. To my, pieprzone liście na wietrze, co dla nas najlepsze wstawieni wiemy. Tak to my, naród wyznaczony przez Boga. Cała ta pierdolona polska martyrologia. Bez przerwy wchodzimy po tych schodach, zobacz. Nie ma co się dziwić, co druga osoba niczym Syzyf mówi, że los nie jest sprawiedliwy, pech. Sami strzelamy sobie karne, kozły ofiarne. Bluzgi idą na marne, żal ogarnia mnie, ech. Nie wygląda fajnie to, 100 lat przynajmniej zajmie zmiana tego stanu rzeczy. Może wnuki dzieci naszych dzieci wyjdą swym aspiracjom naprzeciw. My, rozgoryczeni wielce, z tęsknoty za gierkiem rozpijamy kolejną butelkę. Chcąc na wszelkie sposoby zabić smutek, jak najdalej uciec, poprawić sobie samopoczucie. Tak to w skrócie wygląda niestety, trochę martwię się tym. No, w sumie to mnie to martwi. To my, w snach pogrążeni, nadzieją karmieni, wiecznie zagubieni. To my, pieprzone liście na wietrze, co dla nas najlepsze wstawieni wiemy. W snach pogrążeni, nadzieją karmieni, wiecznie zagubieni. To my, pieprzone liście na wietrze, co dla nas najlepsze wstawieni wiemy. Tak to ja, dryfująca po tym morzu boja, stoję jak ta palma na rądzie de Gola. Co jak co, ale ze stereotypem uporać się jest ciężko. Procent Polak jak większość z nas. Skojarzenia z klęską w tym kawałku masz. Źle słuchasz, to podpucha tylko. Znaki milkną.